دی صورت پسې ذکر کو نزول کې پس د سورې قاف نه دی مخ کې اهانت ذکر کو د دنیا او د مال نو دی سورۃ بلد کې ترغیب ورکی اعمال صالحہ ہوتا دغسی مخ کی صورت کی دا اغی مال ذکر رکو چا سبب دا نجات ندے ندی کی ذکر کی اغا مال چا اغا سبب دا نجات تے دو امداد چپاگی کی توہین ذکر کر دا اغی مشر نو دیده که ده مشره اصول بیانه چه اصلی مشره دی تویلش ده مشره اصول ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسمو بهاز البلد حاجت نشت ده قسم تا او بیام زو گواکم ستاپ محنت بانده پیغمبر پاک ستاپ مشقت بانده دا خار دمکیم دے گوا دے چتا باندی دی ظالمان و مشرکان و سمرا سخت راوست دا ولی وانت حلم بی آز البلد استاوینی تو یول حلال شوی دی پدی خار کے چی مشرکان و انعام خور کو چی کچا پیغمبر ہر دے کی ولی دنو قتل کے کپا حرم کی کپا بیت اللہ کی کارز کی نو دا آغا کلی دی کانا دی گواد استا پا محنت باندی چه تا زمان دا دین دا پارا دمرا قربانی کلی دا چه خپلوی ندی پیش کلی دا دا انتہائی دا رجا یو معنا دا دا دا دا سخته او دا مصیبت او دا دی پا معنا سر دا چه پا دی دین کی سمرا تختی رازی پا انسان باندی خوا ادویم مانا دغا دا چستا پا عزت باندی استا پا شرافت باندی او استا پا امامت او پا مرتبه باندی ولی زکا دا حرم چی دکلن اللہ حرام کلی دی او معزز کلی دی نو دی چا دا پاره اغا حرمت نو چت کلی او استا دا پاره دا فتح مکہ پا رد باندی دی او گنٹی دا پاره دا حرمت چت کلی چی بس چکم ده قتل لایق دین وجنه پکی وجنه پا دی حرم کی وجنه دستاد پارمونگا دی حرم اغا حرمت دی اوسو گنٹو ده پار اوچت که دستا عزت نده وان تحلن مانا تا تا اجازت کلشو پا دی خار کی ده قتل ده باز کافرانو چی بستا ده پار اجازت ده خواه قتل لباز کافران اصلور تنا سبکی خضیوی سسلیو او دو بیت اللہ سرے قتل کریو خواہ دیر ناکارو کن فوالدی و ما ولدا او دو گواکو ما محنت تپلار او دو زی یو معنی دو آدم او داغ دو اولاد چیزی دنیا کی داغی دو پارا محنتو نشتکا نخواہ یا ابراہیم او اسماعیل چدا بیت اللہ غی جوڑاونا سمرس فسبان دی گوا دی لقد خلقنا الانسان فی کبد یقیناً منگا پیدا کردی انسان پا مشقت کی دی با دین اخلاصی گی نا اجی سمر نازکی دمر با تڑیر دا اللہ شان دخوا پیغمبران پا ٹولو کی نیاز بینو اور ٹولو کی سخت اغیط رسید لی دا اللہ شان لقد خلقنا الانسان في كبد او دا الله قانون دی چې څومره یو بنده نرم او نازک او خلق په دغه چیرې د دنیا بس جوړیږي او دی با تر دغه پورې په کټ کې غواړي او بل به ولا پخی او بل به ولا سړی او بل به دا نه څه شي او ګوره اگر چې پردی کور ته لړ شي کنه تو بعد اگر چې پردی کور ته لړ شي کنه هغه بندا نو هغه صح کارونه کوي چې غي وتاریانی الله شان دی چې الله سختی نو سخت شي انسان پولات نه جوړ شي او چې نرمی نو نرمی کی فی کبت دغه خدا چلشتا کنه ها ای حساب ا دې دا ګمان کوي الله یقدر علی احد جنہ دے قادر پد باندی حصو کن دا دا اگا مشر ذکر کئی چی اگا مشری کئی خود اصول و نندے خبر او صحیح مشری نکئی دا خلق دا مال امن و سر نشتا دا جان نشتا نور سر نشتا او دا ولی ذکر دا قیدخا ندکن دے گمان کئی چی ہرگز ندے قادر پد باندی احد اغا احد الله او یا ایسو کو یقول وایدی اهلکتم مال اللبدا وی زماده دی لاسونه تپوسو کا چې سور دنیا ما په دې باندې خرج کړه اهلکتم مال اللبدا ما خرج کو مال ډیرو لکه د دریاب په شانتی وی او می بیاو ها الله وی زنیم خبرستان تا خرج کنه او په زید نه خرج کړي کنه ها ټول اسراف سو او فضل خرچی دا ذکرېدا ای حسابو دې ګمان کوي علم يره واحد چې نوینی دل رئیس څوکم نو ولي مشر دې څوک دې تاسو نشي کولې په ما سره چا کار نشته دی بس زما خو خدا مال اختیار را کړل خلکو عظیم مشر کړې ما داوی. او شاسی بوی وقت زیعا مالی طول برباد کولی فبزل فی غیر مصرفی ہی مصرف کی ورنکو فی سروری و شروری کنا زیون خدا گا دی کنا ادو پا دی که ور صرف نکو نو دس خیال چی ما سوکنوی نی الله رب العزت وی تاله چې ما په دې بدن کې کم صدر کړی دي نو د دې لپاره چې تبه عمل کې نمخ کې سوچ کې فکر وکې نظر وکې ها علم نجعل له عینین ولما نور کړی دي انسان لا د سترګې دیو په زیتوا چې په دې سترګو وګوري نو بیا پیسې خرج کې پیسې برستی وره اول بات لرشی مقابو گوری زیبو گوری چیر دا زید خرج دیکن دی سور پی لگی سور پی نلگی وی پوری اسٹیمیٹ با جوڑ کے نبی آبا کار شورو کے تا خدا کار نیکڑ ولسانا و شفتین اور کڑیو منگ دلا جبا او دو شنڈی چی خبری پی کولشی کشنڈی و سرنوی کنن چی دبلا سوی خواه داغه نو خو بیا کیسه ټومنډه کېده ولسانه او شفتین څه مطلب تعالی مونږه د خبرو چلو خو چې ته موقع ته ګوري چې د خبرو زینو وینا بکې او چې دا کارو کې دا کارو کې ته مشرې کشران به منډه وي ته به تلار خې مشر خو دې ته د مشرې اصول نه پیژندل کوم ځای لوي شوی ولسانه او شفتین اسی ول سره شونډي او جبا ده وحدینا او نجدین او خودلی مونږ دتا دوار لاری چې دا د خیر لار دا د شر لار ده یو ما بیا د دین لار چې دا د نجات تا او دا د هلاک ده دا د جنت تا او دا د جهنم ده دا دوار لار فلقت حمل عقبتا نو دی اون رسید غر د ثواب تا دا خو د ثوابونو غرونه دي چې یو بندې په صحیح طریقه باندې حاصل کیخه او چې حدیث کې دوی څومره شان بیان شوی دي چې هغه به حساب جنت ته ځي حدیث کې وته نه راغلی و کنه نیو پکې عادل بادشاه و کنه السلطان العادل اغاو بیسا با جنت تجن چه عادل خوی کنا خوا چه پا دی اصول بانده برابری کنا خوا ادیو نرسیده خوا یو معنی ونرسیدو غرد ثواب تا یا فلقت حمل عقبتا او ننوته نده پا سختو کی دا خوبتا پا سختو کی ننوزی کنا او کله با دا مرگ آواز راشی کله با جوبل آواز راشی کله با جلتے کله با وما دراک مل عقبا سبوکتا درام چې د ثواب هغه غره غونډې څه شي دي فکر رقبتن آزاد ول د غلام او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یا خوراک ورکولی هغه ورځو چې لوګی پکې فی یوم الجمعۃ دی د جمعې ورځ یادې کده څو نه فی یوم ذی مسغبۃ هغه ورځ چې اوګه پکې ملاویږي تا تنداستا د خیرات ورځ ده ګور زمال د خرج دی خو کنه ښا چاله به ورکه یتیمن ذا مقربتن اول اغه یتیم تا جستا خپل دی او ستا کور کې دی رواره دی دی خړې دی دی نو سه دی دی ناول حق دی دی کنه ښا او یاغه مسكين ذا متربا چې پر دې دی نو خاورو کې پروت دی دا هغه حال ثم کان من الذین آمنو بیا به وی دې سره دې ښه عمل نه ښه دا هغه خلقونه چې عقیده صحیح ده ایمان راوړل دي عقیده صحیح ده او تواصو به صبر او وصیت کیو بلتا په صبر سره مشر دې نو مشر وصیت نه کوي او وصیت کیو بلتا په رحم او په مهربانی سره دا د مشر کار کوي اولایک اصحاب المیمنه رزق کسان دي خی طرف والا چې عمل نامه په خی طرف ورکول شي هغه کسان چې کوپر کړی دي په آیات نازمو په آیاتونو باندې او د سنن دي خبر هم اصحاب المشأمه نو دغه دي بدبخت خلقه ګس طرف والا علیهم نار مقصده په دې باندې با ور جوخ کړی شي او جهنم کې په ور جوخ کړی شي وقفه او که به منزن رستو به او اینه